मिटा दो सारे निशां के थे तुम, हिलो तो जुनबिश न हो कहीं पर, उठो तो ऐसे कि कोई पत्ता हिले न जागे। लिबास का एक एक तागा उतार कर यूं उठो कि आहट से छू न जाओ। अभी यहीं थे, अभी नहीं हो। ख्याल रखना कि जिंदगी की कोई भी सिलवट न मौत के पाक साफ चेहरे के साथ जाए।